Sang bintang terang cemerlang di malam sepi. Bertaburan di angkasa segera menghias alam. Angin sejuk lemah gemulai mengusap bumi. Nyanyian maha merdu sang ratu malam. Waktu itu bunyi dendang suasana malam. Dari jauh dengar suara air manjur. Embun sejuk bagai sutera dewangga murni. Nikmat hati memandang kemesraan lukisan malam. Dendang suasana malam. Dari jauh terdengar suara air manjur. Embun sejuk bagai sutera dewangga murni. Nikmat hati memandang kemesraan lukisan malam. Nikmat hati memandang kemesraan lukisan.